ulimwengu. Huyu Yesu ana uwezo wa kufanya makubwa kuliko vile tunamfikiria. Unajua, anayeumwa kichwa akiponywa kichwa, ukuu wa Mungu wake ni wa Mungu anayeweza kuponya kichwa. Lakini aliyekuwa anaumwa kansa, kansa ikaondoka, ukuu wa Mungu wake ni wa Mungu anayeweza kuondoa kansa. Mtu ambaye aligongwa na gari, gari kamrusha mita kadhaa mbele, alafu akanyanyuka hajaumia popote, ukuu wa Mungu wake ni wa Mungu ambaye unagongwa na gari na bado unabaki kuwa mzima. Kwa hiyo ukuu wa Mungu ni kulingana na yale yanakutendea wewe. Natamani kumjua Mungu zaidi na kila siku naendelea kujifunza, ila niseme tu Mungu hana limitation katika utendaji. Anaweza kuniponya mimi kichwa, wewe akakuponya kikubwa kuliko kichwa. Inategemea tu na namna ambavyo umesimama na Mungu na katika vile unaweza kuamini. Ila Mungu ambaye namuamini mimi ni Mungu ambaye anaweza kutenda makubwa kuliko aliyowahi kunitendea mimi. Kwa hiyo Mungu